آیت نمبر 18 یعنی آیت نمبر 18 سے دیکھتے ہیں. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا ذلیل و خوار ہو کر, ان میں سے جو تیرے پیچھے چلیں گے میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا, یعنی ابلیس اور اس کے پیروکاروں کو. اب یہاں سے شیطان کی زندگی کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے. ابھی تک فرشتوں کا ہم نشین تھا, اپنی عبادت کے زوم میں اس نے اپنے اندر کے کفر کو چھپایا ہوا تھا, لیکن انسان اپنے اندر کی کیفیت کو بہت زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتا. چاہے کتنے ہی پردے کیوں نہ ڈل جائیں, حق حق ہو کے رہتا ہے. انسان کا رویہ اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ جو عبادت وہ کرتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی میں کہاں دکھتا ہے. لہٰذا ابلیس اس امتحان میں ناکام ہو گیا جو اصل میں عبادت کے بعد ہر انسان سے مطلوب ہوتا ہے. دن میں کئی بار جھکایا جانا, یا سال میں 30 دن روزے رکھوانا, یا زندگی میں ایک بار حج کے لیے بلوانا, یہ اصل میں امتحان ہوتے ہیں, تیاریاں ہوتی ہیں, پیش بندی ہے, ریہرسل ہے. کس بات کی؟ کہ جب زندگی میں کوئی موقع آئے تو پھر دیکھا جائے کہ ان تمام ٹریننگز کا اس انسان کی شخصیت پہ کیا اثر آیا ہے. لیکن جس طریقے سے ابلیس نے اس دور میں خود نہیں اس بات کو سمجھا کہ عبادت اصل میں عمل کی تیاری کا نام ہے, ایک ٹریننگ کورس ہے. ابلیس کو جو اس جدو کا حکم ملا, سجدہ کرنے کا جو حکم تھا, اصل میں یہ اس بات کی ٹریننگ تھی کہ آج آدم کے سامنے اللہ کے حکم کے آگے جھکے گا تو کل ہر معاملے کو اللہ کا معاملہ سمجھتے ہوئے اللہ کے حکموں کو بھی مانے گا اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرے گا. لیکن جو لوگ پہلے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں نا عبادت کا حکم ماننے میں, پھر عموماً وہ دوسرے امتحان میں بھی کامیاب نہیں ہوتے, الا ماشاء اللہ. آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو دو طرح کے کردار دکھتے ہیں. ایک وہ ہیں جو علم اور عمل کے اعتبار سے خوبصورت, اللہ کے ساتھ معاملہ بہت ہی اچھا ہے, جو حق بنتا ہے وہ تو کیا اس سے بھڑ کے نفل اور سنت کے ساتھ بھی اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اور جب بندوں کا معاملہ آتا ہے تو اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ساتھ اعلیٰ نمونے بنتے ہیں, اور ایسے ہی لوگ مطلوب ہیں, علم اور عمل کا مجموعہ. اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر ڈھونڈا جائے تو آپ کے گھر کی گواہی ملتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ اللہ کے نبی کے اخلاق قرآن تھے, آپ ایک چلتا پھرتا قرآن تھے. ایک دوسری طرح کے لوگ معاشرے میں دکھتے ہیں, وہ کون سے ہوتے ہیں کہ وہ عبادت تو خوب کرتے ہیں, سجدے تو خوب کرتے ہیں, صدقہ خیرات بھی خوب ہے, لیکن معاملات کے پرچے میں ناکام ہو جاتے ہیں, حقوق اللہ کے پرچے میں پورے نمبر لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقوق العباد میں پاسنگ مارکس پہ ہی ٹک جاتے ہیں. ایسا ہی معاملہ ابلیس کے ساتھ ہوا. ایک تیسری طرح کے لوگ بھی آپ کو دکھتے ہیں, اور یہ بڑے اہم بات ہے جو بھی ہم کرنے والے ہیں, کہ کچھ لوگ عبادت تو نہیں کرتے, نماز کے وقت میں اٹھتے نہیں, کمریں جھکتی نہیں, سر سجدوں میں جاتے نہیں, روزے بھی جب دل چاہا آسانی ہوئی تو رکھ لیے, لیکن اس کے برعکس جب ان کے انسانی معاملات دیکھے جاتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت دکھتے ہیں, بہت کچھ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اور پھر ایسے ہی کرداروں کو دیکھ کر بعض لوگ یہ کمنٹ بھی دے دیتے ہیں کہ نماز روزے سے کیا زیادہ فرق پڑتا ہے, اصل بات تو حقوق العباد ہے, اصل بات یہ کہ انسان معاملہ کیسا کرتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے گروہ کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا. بہت ہی آسان طریقے سے اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو بس یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی جگہ جاب کی اپلیکیشن دینے کے بعد وہاں حاضر تو نہ ہو، کچھ کام نہ کرے ان کا جو انہوں نے کہا، ہاں گھر بیٹھ کے کچھ ایسے کام کرنے لگے کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ یہ وہاں کام کرتا ہے، کیا اس کو اپنے امپلائی سمجھیں گے؟ پے ملنی چاہیے، وہاں جا کے کام نہ کرے اور بعد میں اینڈ آف دا منتھ کے کہ میں نے گھر میں ہی بیٹھ کے آپ کے لیے کافی کام کیا، میں نے کافی لوگوں کو آپ کا بتایا، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ وہ، لہٰذا آپ مجھے پے دے دیں، کوئی دے گا؟ دینی چاہیے، ملتی ہے؟ نہیں ملتی نا، اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ ادھر آنا پڑے۔ ایک بہت ہی باریک بات کہنے لگی ہوں، بات اچھی نہیں ہے لیکن بات سمجھانی مقصود ہے، اس لیے کہ اب آج کے دور کا یہ مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ جب ایسے کرداروں کو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے کفر کی صورت میں، اس کے باوجود انسانوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، فیئر ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، امانتیں بڑی ادا کرتے ہیں، پھر لوگ غلطی میں آنے لگتے ہیں، اور ایسے لوگ خود تو بیچارے کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے گا ان کی ان نیکیوں کی وجہ سے کہ وہ دوسرے کام بھی کرنے لگے، لیکن وہ لوگ جو ان کو دیکھ کے مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں، پھر وہ اپنی نمازیں اور عبادات سے غافل ہونے لگتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ ان کو بخشے گا تو پھر ہمیں بھی بخش دے گا، تو ہم بھی نہیں کرتے۔ تو مثال جو دینے والی تھی وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ ایک عورت اور مرد کا تعلق ہے نا، شادی کے بعد بنتا ہے، نکاح کے چند بول بولتے ہیں تو وہ حلال اور لیگل تعلق ہے، کوئی اس تعلق کو بغیر نکاح کے کرے تو کیا ہے؟ ایڈلٹری، زنا، فحاشی ہے نا۔ اب کوئی عورت نکاح کرے تو نہ، کلمہ تو نہ پڑھے دو لوگ، لیکن اس کے بغیر ہی کہیں کہ کوئی بات نہیں، یہی کام ہے نا، حقوق ہی بعد میں پورے کرنے ہیں، اور جو جنسی تعلق ہے وہی کرنا ہے، ہم بغیر نکاح کے کر لیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ اس تعلق کے بعد کچھ ان کو ریکارڈ ملنا چاہیے، اس کا اجر اور ثواب ہو، بس یہی فرق ہے۔ جس طرح کوئی طالب علم لازمی سوال چھوڑ کے آپشنل کوسچنس کو پورا کرنے سے پاس نہیں ہوتا، اسی طرح جب تک اللہ کے آگے نہ جھکا جائے، اللہ کی بات نہ مانی جائے، پھر بندوں کے آگے کتنا ہی کیوں نہ جھکا جائے اور ان کی کتنی ہی نازبرداریاں کیوں نہ کی جائیں، بات نہیں بنتی۔ ایک چوتھی قسم کے کردار بھی دکھتے ہیں معاشرے میں، نہ ان کو اللہ کے حکم کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے حق دیں گے اور نہ بندوں کے دیں گے، تو ایسے لوگوں کو تو پھر اللہ تعالیٰ جانوروں کی سطح پہ لاتا ہے۔ اسی صورت الاعراف کی ایک آیت میں ہم پڑھیں گے، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، اس نے سوچا کہ یہ ایک سجدے کا انکار ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی بڑائی کا انکار تھا، اور ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کر کے اس جنت کو کھو دیا جس میں وہ موجود تھا، اور اس کا علم اس کے کچھ کام نہ آیا، اس کا رب کو ماننا اس کے کچھ کام نہ آیا۔ دیکھیے رب کو مانتا ہے، تبھی تو پیچھے ہم سن چکے کہ دعا مانگتا تھا، کہتا تھا کہ رب بھی، آگے آپ پڑھیں گے، رب بھی انذرنی، مجھے مہلت دے، عقیدہ تھا، رب کو مانتا تھا، علم بہت تھا، اور عبادت کتنی تھی، ہزاروں سال کی، آخرت پر ایمان بھی تھا، یوم یبعثون، لیکن کیا، اطاعت نہ تھی، اس لیے گمراہ ہو گیا۔ تو اس سے ایک اگلی بات ہم نوٹ کریں گے اپنے عمل کے لیے، کہ کسی کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ آ جائے، اس کا عقیدہ کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو، اللہ کو مانے، اس کو رب کہے، یعنی لفظی عقیدہ کہہ لیں ہر بات میں کہ ہاں جی ہم جانتے ہیں اللہ کو، اللہ تعالیٰ ہے، فلاں ہے، بڑی ذات ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، مرنے کی بڑی باتیں کرے، ہائے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس کے باوجود اگر زندگی میں اطاعت نہیں ہے، بات ماننا نہیں ہے نا، تو پھر بچے گا نہیں۔ آپ دیکھیے کہ شیطان جس نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکلا، کیا آج وہی نافرمانی کرتے کرتے انسان جنت میں جا سکتے ہیں؟ یہ ہائی لائٹڈ بات ہے۔ ادھر ہم سوچتے ہیں کہ شیطان کو تو سجدے کے انکار سے جنت سے نکالا گیا، اور ہم سجدوں کا انکار کرتے کرتے کہیں اسے چھپ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ بغیر پاسپورٹ اور ان کا ویزا ہوئے نہیں داخل ہو سکتے، تو اللہ کی جنت کوئی سستی تو نہیں۔ دنیا کے تو کئی طریقے ہوں گے، کئی لوگ رشوت لے کے، جعلی تصویریں لگا کے، پاسپورٹ بنا کے دے دیں گے، لیکن اللہ کی جنت کا جو پاسپورٹ ہے نا، اس پہ کسی اور کی آئی ڈی نہیں چلتی، کسی اور کی تصویر نہیں لگتی، اگر اس میں جانا ہے تو پھر اس کے لیے انسان کو دنیا میں ہی اپنے آپ کو لیگلائز کروانا پڑے گا. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے, اس کے حکم کو مانیں گے, اتنا ہی زیادہ جنت میں جانے کے چانسز بڑھتے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کیا, اخرج, نکلو. عربی میں اخرج کیا ہے جیسے انگلش میں گیٹ آؤٹ. پیچھے اخبتو تھا, اوپر سے گرو, بلندیوں سے گر رہے ہو, پستیوں کی طرف جا رہے ہو, اور اب کیا ہے, اخرج, نکل جاؤ. اتنا بھی کافی تھا. من ہا, اس میں سے. ہا کیا ہے, جنت یا آسمان, دونوں ہی چیز. اور وہ مقام بندگی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کے تھا, اس سے نکال دیا گیا. پیچھے بات ہو گئی اس پہ. کس حال میں نکلو, مذمومم, ذلیل ہوئے. مذموم کا لفظ جو ہے ذال حمزہ میم سے ہے. بہت ہی برے حال میں نکل جاؤ. تم تو بالکل اچھے حال میں ہی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے نکلنے کا حکم کیوں دے دیا, کہ تم ڈیزرو نہیں کرتے. تھکے دیا و دھتکارا ہوا. اتنی بھی بات نہیں, مدخورا, رسوا کیا ہوا, دھتکارا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ مضمومہ پہ بھی بات رک جاتی تو کافی تھی. نکل جاؤ, بہت دھتکار ہے, نکالو اس کو, حقیر جانو, برا قرار دیا اس کو. لیکن مدہورا سے اس بات کو اور زیادہ مضبوط کر دیا. زعیم اور زام کہتے ہیں سخت ترین مذمت کو, اور مدخور کہتے ہیں دور دور دھتکارا ہوا. آپ دیکھیں جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ کیا ہے, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو دور کر, مدخور کر اس کو. یہ ہے وہ لفظ. اللہ نے تو ایک بار اس کو مدخورہ کہا. اللہ کے بندے ہر موقع پہ جہاں ان کے دل میں کوئی وسوسہ آئے گا یا جہاں یہ برائی کو اچھا کر کے دکھائے گا, تو اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو اپنے سے دور کریں گے. لمن تبیک منہم, البتہ جو کوئی پیروی کرے گا تیری. منہم, ان میں سے. کن میں سے؟ ہم کی ضمیر کن کی طرف ہے؟ آدم کی اولاد کی طرف. پیچھے اس نے یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ میں آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا, تو فرمایا اب اگر اس کی اولاد میں سے کوئی تیرے پیچھے لگا, لَأَمْلَأَنَّ, البتہ میں ضرور بھر دوں گا. میم لام حمزہ, ملا, بھرنا. جہنم, جہنم کو, منکم اجمعین, تم سب سے. یعنی میں پھر جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا, یعنی تمہیں جہنم میں بھر دوں گا, یہ ایک الگ بات ہے, اور جہن میں تم سب سے جہنم کو بھروں گا, یہ ایک دوسری بات ہے. آپ دیکھیے کہ کسی چیز کو کیسے بھرا جاتا ہے. کوئی جگہ ہو اور اس میں تھوڑے سے بھی لوگ ہوں تو وہ نسبتاً گرمی ہونے کے باوجود وہ چیز پھر بھی قابل برداشت لگتی ہے. لیکن اگر اس کمرے میں 10-15 لوگ اور بھر دیے جائیں, ایک تو ان سب کی سانس, اس سے نکلنے والی گرمی, پھر آپس میں کھل بلاہٹ, پھر اس سے جو پسینہ آئے گا, وہ سب کیا ہوگا, اور زیادہ بھروگ نا. تو یہاں لفظ عمل انا بڑا ہے. میں یہ نہیں کہا کہ میں ان سب کو داخل کروں گا, دخل کی بات نہیں, ادخلنا کی بات نہیں ہوئی, بلکہ عمل انا کی بات ہوئی. اس کو آپ نوٹ کریں گے کہ بھرنے کا لفظ داخل کرنے سے زیادہ شدید ہے. تم سب کو ایک پنجرے میں بند کر دوں گا, تم سارے جو خراب کام کرتے تھے اب تم سب وہاں بھرو گے, اور ایک دوسرے کے پسینے اور ایک دوسرے کی گندگی اور ایک دوسرے کی بدبو سے تمہارے دماغ خراب ہو جائیں گے. اتنا تمہیں مشکل, یعنی اللہ تعالیٰ ایسا برا مقام دینے والا ہے. کہاں ایک طرف جنت تھی اور دوسری طرف کیا ہے, اللہ اکبر. اور سورت شورا کی, سورت شورا آیت 44 اور 45 میں تو جانے کی کیفیت بھی بتائی جا رہی ہے. وہ خوب کی بو, جیسے کبڑا شخص ہوتا ہے نا, کسی کو آپ پیچھے سے دھکا دیتے ہیں نا تو وہ اندر جا کے گھستا ہے. انشاءاللہ جہاں وہ آیتیں آئیں گی تو وہاں کوٹ کراؤں گی کہ ان کے جہنم میں گھسانے کی کنڈیشن اور اس پوزیشن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے. آپ نے کبھی قیدیوں کو جیلوں میں دھکے دیتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا, جب قیدیوں کو لوگ جیل میں ڈالتے ہیں, چھوٹا سا اس کا دروازہ ہوتا ہے اور اس کو کھول کے تو پیچھے سے پش کرتے ہیں, یا کسی جانور کو پنجرے میں بند کرتا دیکھا ہو، کوئی بھی منظر جو آپ نے کہیں بھی دیکھا ہو وہ تصور میں کریے، تو یہ ہے وہ رسوائی، وہ ہے تکلیف جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی اولادوں کو جمع کرے گا۔ یہاں تک اب ابلیس کے امتحان کی بات ہوئی، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ دو امتحان پورے ہوئے، فرشتوں کا امتحان تھا، کامیاب اترے، کامیاب ہو گئے، اللہ نے سجدے کا حکم دیا، مان گئے، ہماری کیا بڑی بات ہے، بس ٹھیک ہے، مان لیں گے۔ ابلیس کا امتحان ہوا، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اب یہاں سے آدم کے امتحان کا ذکر ہے۔ اس سے پیچھے تک جہاں تک آدم علیہ السلام کا ذکر تھا نا، وہ انعامات کا ذکر تھا، ملنے والی آنر کا ذکر تھا، سجدہ کروانا، علم دلوانا، سب کچھ دینا۔ لیکن اب جو ہونے والا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ آدم کا امتحان۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امتحان تو سب کا ہی ہوگا، ہونے والا ہے۔ میں، آپ، ہم سب آزمائشوں میں، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے موت اور حیات کا نظام پیدا ہی کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کا امتحان لوں۔ ہم سب آزمائش میں، ہر نعمت امتحان کا ایک پرچہ ہے، صحت امتحان ہے، گھر امتحان ہے، گاڑی امتحان ہے، جہاں بھی نعمت آئے گی نا، بس فوراً آپ کے ذہن میں کمرہ امتحان آ جانا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، انسان بہکتا نہیں۔ دیکھیے، اس دنیا میں رہنے کے دو انداز ہیں، اس کو کمرہ امتحان سمجھا جائے یا پھر اس کو فن پلیکس سمجھا جائے۔ آپ فیل کریں گے کہ ان دونوں کا الگ ذکر کرنا اس لیے لازمی ہے کہ کہیں بھی آپ جاتے ہیں آپ کی سوچ بدل جاتی ہے نا، یہ ایک زندگی گزارنے کا پورا الگ نظریہ ہے۔ آپ سے ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ کوئی امتحان دینے کے لیے جا رہا ہے، ساری رات پڑھتا رہا، تیاری کرتا رہا، چائے کافی پی پی کے جاگا، چند گھنٹے سویا، اب صبح امتحان کے وقت میں جانے کا وقت ہے۔ کیا وہاں جانے کے لیے گھر سے نکلتے وقت اس کی تیاری فرق ہوگی؟ کیا وہ اپنے میچنگ کو دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا نا۔ کیا ہوگا؟ تیاری کو دیکھے گا کہ اچھا کچھ اور پڑھ لوں، ناشتہ بھی گاڑی میں ہی کر لوں، اچھا آ کے ہی کروں گا۔ ہاں، اس کے برعکس جب آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو فرق لگتا ہے۔ اس وقت کیا آپ اپنا علم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بالکل فرق۔ اب آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے کپڑے، آپ کی آرائش، آپ کی میچنگ، آپ کے جوتے پر سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل یہی فرق، سوچ کا یہ فرق دنیا میں جینے کا ڈھنگ بدل دیتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا کو امتحان کا سمجھتے ہیں نا، وہ اس دنیا میں اپنی روح، اپنے اندر کی فکر کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ روح مجروح نہ ہو، اس کو گناہوں کے اتنے کچوکے نہ لگ جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جائے اور پھر مسخی ہو جائے، بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا کرپٹ ہو جائے وہ روح۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اس دنیا کو فن پلیکس سمجھتے ہیں نا، ان کی ساری نظریں اپنے ظاہر پہ ہوتی ہیں، کیا لگ رہی ہوں، کیسی لگ رہی ہوں، کیسے کروں گی۔ تو لہٰذا سوچ بدلنے سے رویہ بدل جاتا ہے۔ آپ جن لوگوں کے رویے بدلنا چاہتے ہیں نا، ان کو دنیا کی ان رنگینیوں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو کیا طریقہ ہے؟ کچھ نہیں دلاؤں گی، آج کے بعد کوئی بچوں کو چیز نہیں دوں گی، خبردار، کچھ نہیں، اب یہ بھی ختم، چلو اس گھر سے نکلو، چھوٹے میں چلو۔ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، کمپلیکس میں آ جائیں گے، بات نہیں مانیں گے، ریئیکشن میں جائیں گے، اسکیپزم کا شکار ہوں گے، ڈھونڈیں گے کہ کہاں سے یہ چیزیں ملے اور وہاں جائیں۔ کرنا کیا ہے؟ سوچ بدل دیں۔ جیسے کل پہلے بھی پیچھے بھی بات ہوئی نا کہ کہیں سے آتے ہوئے پانی کو روکنا چاہتے ہیں نا، تو جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں جا کے ایک اسٹاپر لگا دیں۔ ایک دفعہ وہاں سے پانی نکل کے دریا میں پھیل گیا اور دریا، ندی، نالوں میں پھیل کے گلی کوچوں میں بہنے لگا، پھر آپ نہیں روک سکتے۔ جہاں سے بات نکلتی ہے نا، اس منہ کو بند کر دو، وہ منہ بند ہو جائے گا، ساری باہر کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم عموماً چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کو روکنا چاہتے ہیں، نپ دائیول ان دا بٹ۔ تو لہٰذا اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم دیکھیں گے آدم علیہ السلام جنت میں جا رہے ہیں۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو کھاؤ، مگر دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ ان لوگوں میں شمار ہوگے جو بیجا کام کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں لکھی لیکن کہا کہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے، یعنی پھر تم ان لوگوں میں ہو جاؤ گے جو ظالم تھے۔ یہاں دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو پکارا گیا یا آدم۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، اسی طرح آدم علیہ السلام سے بھی کلام ہوا اللہ کا۔ لیکن اگر کوئی فرشتوں کی بات کہے تو وہ کوئی یہاں ذریعہ نہیں دکھتا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکار لے، اسکن، آپ رہیے، یعنی آپ رہیے، ٹھہریے۔ انتا تاکید کے لیے ہے، اسکن میں آ گیا تھا انتا، چھپی ہوئی ہے ضمیر، لیکن کہا کہ آپ رہیے۔ اور کون؟ وزوجک الجنہ، اور آپ کی بیوی جنت میں۔ بیوی کون ہے؟ حوا علیہ السلام۔ اب حوا کہاں سے آئیں؟ روایات بہت ساری ہیں، پیچھے ہم دیکھ چکے سورۃ بقرہ میں کہ آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنا تھا، اور اصل میں تو یہ ایک پورا سٹرکچر بن رہا تھا نا بعد میں دنیا کے بننے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام، اب ابلیس تو یہاں سے نکل جائیں، اور آپ دونوں کو جمع کریں نا، تو ایک طرف ہے شیطان کو، اخرج منہا، عربی کی ساری چیزوں کو ڈراپ کر کے آگے آپ پڑھیں ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کیسا لگ رہا ہے؟ ایسے نہیں لگ رہا کہ ایک سے اقتدار لے کے دوسرے کو پکڑا دیا، ایک سے چارج لے کے دوسرے کو اس کا ذمہ دار بنا دیا؟ ہوتا ہی ایسے ہے، انسان اپنے رویوں سے اپنے مقام کو کھو دیتے ہیں۔ جیسے ابلیس نے ملی ہوئی جنت کو کھو دیا تھا، اللہ نے آدم کو کہا تو رہ اور تیری بیوی۔ بیوی کون تھی؟ حوا علیہ السلام تھی۔ یہاں غور کیجئے گا کہ اسکن واحد ہے، تم رہو اکیلے، لیکن آگے جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں، فکلا، کھاؤ تم دونوں، تقربا، تم دونوں قریب نہ جانا، فتکونا، یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ تثنیہ کے آ رہے ہیں ڈیول کے، جہاں ایک ہی صیغے میں آدم اور حوا دونوں کو مخاطب کیا گیا، ایسا فرق کیوں ہے؟ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ معنی کے سمندر دکھیں گے، کہیں ادھر ادھر جانا ہی نہیں پڑے گا۔ اللہ کا کلام کافی ہے رہنمائی کے لیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو الگ سے مخاطب کرنا اور ان کی بیوی کو الگ مخاطب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی جگہ رہنے کا جو بندوبست ہے وہ شوہر کے ذمے ہے۔ پہلے شوہر گھر بناتا ہے یا خریدتا ہے یا اس پہ خرچ اٹھاتا ہے، پھر اس کے بعد بیوی کو وہاں رہنے کی بات کرتا ہے، لیکن جہاں کھانے پینے کی بات ہوتی ہے تو بیوی بالکل بے تکلف آزاد ہوتی ہے کہ وہ شوہر سے پوچھے بغیر کھا لے، کھاؤ کلو، یہ نہیں کہا آدم سے پوچھ کے کھانا، فکلا، یہ نہیں کہا کہ آدم فکل تم بھی کھاؤ اور اپنی بیوی کو بھی اجازت دے دو کہ وہ بھی کھائے۔ تو لہٰذا آپ اپنے گھر سے شوہر سے پوچھے بغیر کھا سکتی ہیں، اور بیچارے شوہروں کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی بیگم سے پوچھے بغیر کچھ کھا لے۔ کھانے پینے میں دونوں آزاد ہیں، لیکن گھر بنانا یا اس کا انتظام کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ فکلا من حیث شئتما، پس تم دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، ہاں اسے ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ لفظ نوٹ کر لیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، بے شک، لا تقربا ہذہ الشجرۃ، یہ تھی جنت کی شریعت۔ دیکھیے کہ اگر آپ تقابل ابھی کر لیں تو انشاءاللہ آسانی ہوگی کہ جو ہمارا مقام اس دنیا میں ہے نا، جس وجہ سے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے، وہ امتحان ہے۔ یہی آدم کا مقام اس جنت میں تھا، ٹھیک ہے؟ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے تو ہمیں بہت ساری حلال چیزوں کے ساتھ کچھ چیزوں سے روک دیا گیا، وہ حرام ہے، وہ نہ کرنا، یہ درست نہیں، ٹھیک ہے؟ اب آدم علیہ السلام کو جب جنت ملی تو وہ امتحان کے لیے ملی تھی، ہمیں کل جنت ملے گی تو یہ انعام کے طور پہ ملے گی، हमें इस दुनिया में भेजा गया इम्तिहान के लिए, तो जिस तरह हम पे कुछ पाबंदियां हैं ना, इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम पर पाबंदी थी। आप कह सकते हैं कि जैसे आज हमारी शरीयत में चार चीज़ें हराम हैं, बाकी सब हलाल है, तो जन्नत में आदम को जो शरीयत दी गई थी उसमें सब हलाल था सिवाय एक दरख्त के। बात उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। आदम का इम्तिहान नेमतों के मिलने के बाद हुआ। हर नेमत आजमाइश। अल्लाह देखना चाहता है कि हमारा उस नेमत के साथ सलूक क्या होता है। फकुला, बस खाओ। आज भी शरीयत का यही मिजाज है, सब खा सकते हो। गिनती की चीज़ें हराम हैं। आदम के लिए तो वो एक दरख्त था, वो कौन सा था, इससे कोई सरोकार नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। हाँ, हमने इस दुनिया में रहते हुए अपने वो दरख्त पहचानने हैं और इनसे ख़ुद को दूर करना है, यही इम्तिहान है। आज दुनिया में भी ऐसे दरख्त हैं, शजर ममनुआ, हर बंदे के मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसी से इंसान अपने आप को दूर करेगा, इंशाल्लाह उस जन्नत में जाएगा। फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, देखो ज़ालिमों में हो जाओगे। यह जुल्म क्या है? अल्लाह को ना मानना? नहीं, नोट कीजिएगा, यहाँ ज़ालिम से मुराद है हराम को हलाल बना लेना। इतनी बात भी नहीं है, बल्कि हराम के करीब जाना। खूबसूरत नुक्ता है। ये नहीं कहा कि खाना नहीं, ला ताकुलू हाज़िश शजरा, इस दरख्त को ना खाओ या इसके फल को ना खाओ, समरा इसका ना खाओ। क्या कहा? इसके करीब ना जाओ। इसको सद्दे ज़राए कहते हैं। वो दरवाज़े बंद कर दो जहाँ से हराम की तरफ जाओ। क़ुरबात ज़िना, आप सूरत बनी इसराइल में पढ़ेंगे, ला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना तो क्या, ज़िना के करीब भी ना जाओ। तो लिहाजा यहाँ ज़ालिम के लफ्ज़ से पता चल गया। और एक बात छोटी सी समझ में आ गई, और वो क्या है कि जब बंदा कोई ऐसा काम करता है कि जिसको अल्लाह ताला ने जायज़ नहीं करार दिया और वो अपनी मर्ज़ी से उसको जायज़ कर लेता है, तो वो ज़ालिम हो जाता है। अब देखिए कि जन्नत अपनी तमाम वसअतों के साथ खुली हुई है, सिर्फ़ एक छोटी सी चीज़ है जो मना कर दी, लेकिन शैतान को इसी पे मौका मिल गया। अब शैतान अपनी पहली मुहिम पे निकलता है। पिछली आयतों को देखें तो क्या कहता है कि लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं इनके सीधे रास्ते पे बैठूंगा। वो सीधा रास्ता क्या है? जो जन्नत तक पहुंचता है। आदम तो उस रास्ते को तय किए बग़ैर ही जन्नत में पहुंच गए थे, क्योंकि उनका रास्ता जन्नत में ही था कि बस ये दरख्त है वो साइड वे के जिस पे चले गए तो तुम सिराते मुस्तकीम से गिरोगे। शैतान ने ये नहीं किया कि दावा करके सो गया, चैलेंज दे के खुद किसी फिल्म देखने के अंदर मगन हो गया, फौरन अलर्ट। ये शैतान का पहला शिकार है, पहला वार है। फवसवस लहुम अश्शैतानु लियुब्दिय लहुमा सौआतिहिमा, फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला। किन दोनों के दिलों में? आदम और हव्वा के। क्यों डाला? नोट कीजिएगा, अगली बात ना पढ़ें, बस इतनी बात देखें। फवसवस लहुम अश्शैतानु, बस शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला। दिल में आता है क्यों डाला? उसका अल्टीमेट गोल क्या था? लॉन्ग टर्म गोल क्या था? कि आदम जन्नत से निकल जाए। यही कहा था ना उसने पीछे भी कि इनको जन्नत में नहीं जाने दूंगा। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहे हैं? ली यहाँ वजह है, वास्ते, नतीजा, इसको लामे नतीजा कहते हैं। ताकि ये नतीजा निकले कि युब दिया लहुमा सवातिहिमा, ताकि जाहिर हो जाए उनकी पोशीदा चीज़ें। कोई मेल, कोई आपस में रब्त बनता है? निकालना जन्नत से था, लेकिन यहाँ तो लिबास उतरवाने की बात कर दी, शर्मगाहों को खोलने की बात कर दी। ऐसे लग रहा है कि बज़ाहर शैतान को गलती लग रही है। कहना वो ये चाह रहा होगा कि मैं इसको जन्नत से निकलवाना चाहता हूँ, इसलिए वसवसा डाला, लेकिन यहाँ बात कर दी उस ज़रिए की कि जो ज़रिया जन्नत में जाने को मुश्किल बल्कि बाज़ दफ़ा नामुमकिन करवा देता है। और वो क्या है कि इंसानों को बरहना कर दो। फवसवसा, وسوسہ کہتے ہیں صوت خفی کو، چھپی ہوئی آواز، دھیمی آواز جو بار بار آئے. حدیث نفس کو بھی وسوسہ کہتے ہیں. دل میں وسوسے آتے رہیں. دیکھیں ہمارے دل میں آنے والے خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، یہ الہام ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس سے توفیق ملتی ہے. فالحمہا فجورہا وتقواہا. لیکن ایک الہام ہوتے ہیں فجور کے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں، بہت خراب، بری بری باتیں، بیٹھے ہوئے ایک دم آئیڈیا آئیڈیا. یہ جب کبھی آئیڈیا آتا ہے نا، وہ کیا آیا، چلو آئس کریم کھانے جاتے ہیں، چلو مووی منگا کے دیکھتے ہیں، بس یہی ہے وہ وسوسے. اب آدم نے وہ آدم کے دل میں وہ وسوسے شیطان نے ڈال دیے، چھپے ہوئے خیال، غیر مفید وسوسے، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ چکھتا ہوں بھلا کیسے، چلو ذرا جا کے پاس سے دیکھ کے آؤں کیسے بھلا، اچھا ذرا اس کو اسمیل کر کے دیکھوں، ٹیسٹ کے میں کھاؤں گا تھوڑی. یہ تھا وسوسہ. شیطان کبھی بھی حرام کو ایک دم بندے کے لیے اویلیبل نہیں کرتا. شروع میں کراہت ہوتی ہے، پھر آج سستا کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا، ذرا چلتی ہوں دیکھتی ہوں، چلے میں خود تھوڑی پیتا ہوں، کسی کو ہی دینا ہے، چلے نان مسلمس کو ہی بیچنا ہے نا، چلیں کیا فرق، اب جاب اور کوئی نہیں مل رہی، اب لے لیتے ہیں، ہم پیتے تھوڑی ہیں، اور میرا کام تو بس ویسے ہی ریکس کو صاف کرنا ہے، اور میں تو بس وہاں سیلس مین ہوں، اور میں نے تو صرف اس بوتل کو ایک لفافے میں ڈال کے ہی دینا ہے نا. یہ ہوتے ہیں وسوسے. اس لفظ میں آپ کو شدت، ایک فرد صوت، ایک آواز دکھ رہی، وسوسے. اس طرح کے وسوسے بندے کے دل میں آتے ہیں. جتنا انسان ان وسوسوں کو پہچان لیتا ہے نا، اتنا غلط انجام سے بچ لیتا ہے، بچ جاتا ہے. جس وسوسے کے نتیجے میں غلط کام ہونا، سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کا وسوسہ تھا. آدم کو تو کہا ہی تھا، آج ہمیں بھی اس نے کوئی تنہا نہیں چھوڑا ہوا. شیطان نے آدم کے دل میں ڈالا، حوا کے ڈالا، دونوں کے، لہما، ان دونوں کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں پہ بھی ابلیس کا چکر چلتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں نہیں بہکاتی مردوں کو، بعض دفعہ شیطان دونوں کو بھی بہکا دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اکثر مرد اور عورتیں یہی کہتے ہیں، شوہر کہتے ہیں بیویاں بہکا رہی ہیں، اور بیویاں کہتی ہیں شوہر بہکاتے ہیں. اصل میں ہر ایک کو اس کا اندر کا شیطان بہکاتا ہے، اس کے فوائد بتاتا ہے، اس کی پور دل فریب باتیں. دیکھو کیا ہوا، اتنی تعریفیں کی ہوں گی کہ آدم علیہ السلام کا دل للچانے لگا، اور آگے آپ پڑھیں گے کہ قسمیں بھی کھا رہا ہے. یعنی اگر گویا کہ اس پورے باغ میں کوئی فائدے والی چیز ہے تو بس وہ یہی درخت ہے. آج بھی وہ یہی کرتا ہے، طرح طرح کے مشروبات چھڑوا دے، جوس ہیں اتنے اچھے، سلش ہیں وہ چھوڑ دو، پنچ چھوڑ دو، ہاں کتنی خوبصورت چیزیں نا پینے کے لیے، ان سب کو چھڑوا کے شراب کا رسیہ کرواتا ہے، مزین کروا کے دکھاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جس نے شراب نہ پی وہ کلچرڈ ہی نہیں، وہ سویلائزڈ ہی نہیں، اس نے تو شاید زندگی کا مزہ ہی نہیں لیا. اور آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے، ان لیٹ ہونے کی علامت بن گئی، لبرل ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے. جو جتنا بڑا ہوگا اس کو ان چیزوں کا زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا. آج بھی آدم کے ساتھ جو کیا، انسان کے ساتھ شیطان وہی کرتا ہے. ہم نے اس کو پہچاننا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات ربط دیکھیے گا، حرام پھل کے پاس گئے تو لیبدی لہما سوآتہما. حرام اور بے حیائی لازم و ملزوم ہے. جو ہی حرام کی کمائی شروع ہوتی ہے نا، تو بے حیائی بڑھنے لگتی ہے. حرام آتا ہے تو حیا جاتی ہے. پھر ایک اور بات نوٹ کیجئے گا کہ ابلیس نے پہلا حملہ غذا کے ذریعے کیا، کھانے کی چیز کے ذریعے کیا، آج بھی یہی کرتا ہے. سورس آف انکم کو پلیوٹ کر دو، اس کے بعد کے کام بندہ خود ہی کر لیتا ہے، آسان ہو جاتے ہیں. دیکھیے کہ شیطان اب کرتا کیا ہے، یہ اب اس کے لفظوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ مزید اس کے حملوں اور اس کے ٹرکس کو سمجھیں گے. آیت نمبر 22-20 کو دیکھتے ہیں. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ. اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے نہیں روکا. یعنی تمہیں پتا ہے تمہارے رب نے تمہیں کیوں روکا ہے، کیا وجہ ہے؟ آدم نے کہا ہوگا، ہمیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، बस उसकी मर्ज़ी रब है, वो जो भी कहे। हमें तो कोई दलील नहीं चाहिए, हमें तो कोई रीजनिंग नहीं चाहिए। तो उसके जवाब में फिर खुद ही बोला, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या? इल्ला अन तकूना मलकैन, पहली बात तुम फरिश्ते बनना चाहो। वो उसको डर ये है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ। औ तकूना मिनल खालिदीन, और तुम हमेशा रहने वाले ना बन जाओ। देखिए अल्लाह के ख़िलाफ़ कर रहा है। इब्लीस ने ये नहीं कहा कि देखो अल्लाह बहुत बुरा है, अल्लाह ख़राब है, नाउज़ बिल्लाह उसे नफ़रत करो। ऐसे काम नहीं करता शैतान। शैतान बहुत समझदार है, अपने लिए इम्पॉसिबल किस्म के टारगेट नहीं रखता कि लोगों को ये कह दूँ कि नहीं कोई नहीं है, खुदा कुछ नहीं है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता, ये पहला ट्रिक है, बदगुमानी डाल रहा है। देखो अल्लाह तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं है, वो तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल करना चाहता है। तुम खाम खा इस दरख्त को खाओगे फिर हमेशा रोगे, अल्लाह को डर लगेगा नाउज़ु बिल्लाह कि तुम के उसके मुकाबले में ना जाओ। और तुम मलकैन की बात कर दी कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ, फिर अल्लाह के साथ कहीं तुम्हें इख्तियार में शामिल ना कर दिया जाए, तो लिहाजा मत करो। अच्छा ज़रा सी जगह नरम होती है ना, फिर उसके बाद वका समहुमा, फिर उन दोनों के सामने कस्में खाई। किस बात की? इन्नी लकुमा लमिनन नासिखीन, देखो मैं तो तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ, आई एम योर वेल विशर, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। और अब थोड़ी और जगह बनी, पहले अल्लाह के लिए बदगुमान किया और अब अपनी हमदर्दियों का अल्लाह अकबर यकीन दिलाया। और फिर क्या हुआ? वो काम हो गया जो नहीं होना था। फदल्लाहुमा बिगुरूर, बस इन दोनों को फरेब से नीचे ले आया, बातों में ले आया, शीशे में उतार लिया, बटरिंग की और मान गया, मनवा लिया। ये है शैतान का तरीक़ा वारदात। पहले अल्लाह के ख़िलाफ़ करता है, फिर अपने आप को मुखलिस साबित करता है और फिर बातों में उतार लेता है। देखो फरिश्ते ना हो जाओ, देखो तो अल्लाह को पसंद नहीं कि तुम हमेशा की ज़िंदगी पाओ। ऐसी बात नहीं, यहाँ ये जो लफ्ज़ है ना कि इल्ला अन तकूनू मलकैन, तुम फरिश्ते ना हो जाओ, बस लोगों को यहाँ एक गलत फहमी हो गई कि फरिश्ते नबियों से अफसल हैं, इसीलिए तो आदम को ये कहा गया कि तुम फरिश्ता ना बन जाओ, गोया कि आप उससे नीचे थे। तो ये दुरुस्त बात नहीं है, इसलिए कि पहली बात है आदम उस वक़्त तक तो अभी नबी बने भी नहीं थे, और दूसरी बात है कि फ़रिश्तों को वो मुकाम हासिल नहीं जो इंसान को हासिल है। इस पे कहीं आगे बात करेंगे, यहाँ बस एक इशारा देना मकसूद था। और ये जो का समय ना, ये मुबालगे के लिए मुफाअला। क़तादा कहते हैं कि शैतान ने अल्लाह की कसम खाकर दोनों को धोखा दे दिया, और अल्लाह के नाम पर मोमिन कभी फरेब भी खा जाता है। कहने लगा, अब ये कहते हैं कि उसकी कसम खाने का अंदाज़ क्या था, कहने लगा मैं तुमसे पहले पैदा हुआ हूँ और तुमसे ज़्यादा इल्म रखता हूँ, तुम दोनों मेरे कहने पर चलो, मैं तुम्हारी सही रहनुमाई करूँगा। इब्लीस ने ही सबसे पहले अल्लाह की झूठी कसम खाई। और आदम अलैहिस्सलाम क्यों आगे आगे आप देखेंगे कि जब अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे कि अल्लाह ताला मैं ये नहीं समझता था कि कोई तेरे नाम की झूठी कसम भी खा सकता है, इसलिए धोखा खा गए, चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए, फरेब में आ गए। और लिहाजा दल्लाहुमा बिगुरूर, ऊंचे दर्जे से निचले दर्जे पे बुला दिया। कैसे? इताअत से मासीयत पे बुला दिया, बातों में ले आया, गलत काम कराए, और बातों में आके क्या किया? फलम्मा ज़ाक़ शजरा, बस जब चख लिया उन्होंने दरख्त को, बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो ज़ाहिर हो गई उन दोनों के लिए उनकी शर्मगाहें, वतफ़िका यहसिफ़ानी अलैहिमा, फिर वो लोग दोनों शुरू हो गए छुपाने उसको, मिम वराक़िल जन्ना, जन्नत के पत्तों से। यानी जब दोनों ने दरख्त के फल का मज़ा चखा तो पोशीदा अज़ा खुल गए, बेपर्दा हो गए, शर्म के मारे अब जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। यानी अभी पूरा फल भी नहीं खाया था, सिर्फ मज़ा चखा था, अभी ना फरमानी की नहुसत से दो चार ही हुए थे कि सज़ा में पकड़े गए। और सज़ा की पहली सूरत क्या हुई कि बदन से जन्नत का लिबास उतर गया। अल्लाह अकबर, यही होता है। جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو والا مقام سے نیچے گرتا ہے. اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ کسی کو برائی چکھتے ہی ہوش آ جائے. یہ بڑی قابل غور بات ہے, چکھ ذاقہ کا لفظ. دیکھیے کہ آپ نے کبھی قرآن پاک کو جب تنہائی میں اکیلے پڑھتے ہیں, خاص طور پہ تلاوت کرتے ہوئے یا ایک ایک جگہ بیٹھ کے کئی کئی پارے پڑھتے ہوئے, کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہاں ذاقہ کا لفظ کیوں آیا, عقل کا کیوں نہیں آیا, کھایا نہیں؟ نہیں, ذاقہ, چکھا, صرف ٹیسٹ کیا. آج کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اچھا کوئی بھدنا کھانا, ٹیسٹ تو کرو, کیا حرج ہے, چلو دیکھو نا, اب اتنی تو نہیں بات, اتنے رجٹ ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے. کہا صرف چکھا, اور گناہ کو, حرام کو چکھنا بندے کو رب کی نظروں سے گرا دیتا ہے. کھانے کی والوں کو تو پھر اللہ تعالیٰ اور ہی اسفل السافلین میں کرتا ہے, یہاں تو بات ہے چکھنے کی. اس لیے صرف فار پلیئر, فار ٹیسٹ چینجنگ, جسٹ فار فن, چلو آج اپریل فول ہے تو جھوٹ کو حلال کر لو, چلو آج نیو ایئر ہے تو آج پی پی لا لو, چلو آج بیٹے کی شادی, کیا فرق پڑتا ہے, چلو آج بھائی کی شادی, چلو آج تو اپنی شادی ہے. نہیں, ایمان والا چکھنے سے بھی ڈرتا ہے. اور درخت کو چکھا, یہاں یہ بھی بات دیکھیے گا, کوئی درخت کو چکھ سکتا ہے, پھل ہوگا نا, لیکن اللہ نے اصل جو کہتے ہیں نا روٹ کو پکڑ لیا. پھل تو دور کی بات ہے, جس نے پھل پیدا کرنے والے درخت کو چکھا, یہ بھی ایک بڑا باریک نقطہ ہے. برائی صرف برائیوں کے صرف پھل نہیں ہوتے, وہ راستے بھی برائیوں کے ہوتے ہیں جو اس برائی تک لے کے جاتے ہیں. یہاں بھی اصل میں وہی سدے سرائے والی بات ہے, بدت لہوما سواتہما, ان کی شرم گاہیں کھل گئیں. کوئی بظاہر رب بنتا ہے؟ کھانا تو پیٹ میں گیا. ہم کوئی غلط چیز کھاتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے, اسٹمک میں پین شروع ہوتا ہے, جلن ہوتی ہے, ایسیڈیٹی ہو گئی, پیٹ پھول گیا, ڈائریا ہو گیا, عموماً کھانے کا اثر ایسے ہی ہے نا. لیکن اس ایک آیت نے کھانے کو اسٹمک سے نکال کے انسان کے پرائیویٹ پارٹس اور جسم کے قابل شرم حصوں تک کر دیا. پتہ کیا چلا کہ جتنا انسان کا کھانا غلط طریقے کا ہوگا نا, اتنا انسان برائیوں میں زیادہ آئے گا. یہ زنا کا اور گناہ کا یا زنا اور حرام کا آپس کا تعلق ہے. شیطان اسی طرح آج لوگوں کو چکھاتا ہے, پہلے اللہ سے بدگمان کرتا ہے, دیکھو اتنی سخت شریعت دیتا ہے, اتنی مشکل, اللہ تمہیں اتنا مشکل بنانا چاہتا ہے. اور اللہ نہ کہیں تو اللہ کی, اللہ والوں کی بات تو ضرور ہی کرتے ہیں. ان مولویوں کو بھی اللہ پوچھے گا, انہوں نے زندگیوں کے مزے خراب کیے ہوئے ہیں, ان کو تو کوئی اچھا ہی نہیں لگتا, یہ تو تمہیں خوشی نہیں دیکھنا چاہتے. پہلے یہ تصور لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے, پھر اس کے بعد کہتا ہے دیکھو جب تک شریعت نہیں چھوڑو گے نا تمہاری زندگی اچھی نہیں, مزہ تو سارا نافرمانیوں میں رکھا ہے. حالانکہ کسی کو کیا پتا, اصل مزہ تو دنیا اور آخرت میں جو ملتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کا ہے. کیسے؟ دیکھیے, آدم نے نافرمانی کر کے صرف ایک درخت کا پھل چکھا نا, فرما برداری کرتے تو ساری جنت کے پھل کھاتے رہتے. اس کو ہائی لائٹ کر لے, نافرمانی سے صرف ایک درخت کا پھل کھایا, فرما برداری کرتے تو سارے پھل کھاتے. آج بھی جو لوگ نافرمانیوں سے دنیا کے تھوڑے سے ذائقے حلال کر لیتے ہیں نا, وہ جنت کے بڑے بڑے ذائقوں سے محروم ہو جائیں گے. ایک اور شیطان کا بہت گہرا ٹرک ہے جو مجھے لگتا ہے ابھی تک جتنے ہم کر چکے ان سب سے بڑا ہے. وہ کیا ہے؟ خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ گناہ کرواتا ہے, پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ یہ کام میں کروا رہا ہوں. شیطان کا سب سے بڑا ٹرک کیا ہے کہ لوگوں کو یہ یقین دلا دے کہ شیطان نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں, یہ جو غلط کام تم کر رہے ہو نا یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے. آئی ایم ناٹ ڈی ٹریکنگ یو, میں نہیں سکھا رہا, یہ تم خود کر رہے ہو. اور دیکھیے جہاں خود کرنے کی بات ہے نا, تو ایگو اور انا پرستوں کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم ریسپانسیبل فار مائی ایکشنز, کوئی بات نہیں. یہ یقین دلاتا ہے کہ میں نہیں کرا رہا, یہ تم کر رہے ہو. بڑے سے بڑا غلط کام کرنے والے کو بھی اگر آپ کہہ دیں نا کہ دیکھو تمہیں شیطان بہکار ہے, بڑی اس کو آگ لگتی ہے. آزما لیں, ایک چھوٹا سا کرائیٹیرین لکھ کے کہیں رکھ لیں, اللہ نہ کرے کہ کہیں آپ کے بچے یا کوئی آپ کے قریب کوئی ایسا بندہ شیطان کے ہتھے میں آئے، لیکن آپ آزما کے دیکھ لیں، کوئی شخص بڑے غصے میں ہو نا، تو آپ اس کو کہیں اعوذ باللہ پڑھ لو، شیطان دور ہو جائے گا، یقین کریں کہ وہ اپنے پاس رکھی ہوئی کوئی چیز آپ کے سر پہ مارنے کو تیار ہوگا، کیا تم سمجھتی ہو مجھ پہ شیطان آیا؟ کسی کو آپ گالیاں بولتا دیکھیں آپ کے، آج تو آپ کے اوپر شیطان سوار ہے، یقین کریں گالی کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھ جائے گا۔ شیطان کا بہت بڑا حملہ کیا ہے کہ وہ یہ بات نہیں سننا چاہتا یا یہ نہیں لوگوں سے کہلوانا چاہتا کہ یہ شیطان کروا رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، ہمارا فیصلہ، ہمیں بھی اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل ہمارے بھی پاس ہے۔ اپنے آپ کو بھی چیک کیا کریں، دیکھیں کوئی اپنے آپ کو نہ بھولے، دوسروں کو چھوڑ دیں، خود کو سوچیں، لکھیں اپنے پاس کتنے ہی کام ایسے ہیں کہ جن کو میں شیطان کے کہنے پہ کرتی ہوں لیکن مجھے وہ اپنے کام لگتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دن صرف آبزرو کر کے دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ دن میں شیطان کے ہاتھوں میں یرغمال بنتی ہوں لیکن میں ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ یہ شیطان نے کروایا ہے۔ چلے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، پریکٹیکل ایگزامپل، کسی کا دل چاہتا ہے وہ مووی دیکھے، جب مووی دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو کیا لگ رہا ہوتا ہے، سوچیے ذرا، کبھی دیکھی ہوگی تو وہ وقت یاد کیجئے، اس وقت کیا دل ہوتا ہے، دیکھتے ہیں مووی کیسی، بہت سنا ہے، بہت اچھی تعریف سنی ہے، اچھی ہیرو بھی بہت اچھا ہے اور اس کا ٹریلر تو بہت اچھا تھا۔ کیا اس لمحے آپ کو یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا، شیطان آپ کو کہہ رہا ہے کہ کرو؟ کبھی بھی نہیں۔ دیکھیے اگر شیطان نے یہ کہہ دیا نا، یہ میں کہہ رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے چلو گیٹ آؤٹ، تمہارے لیے میں کیوں دیکھوں؟ شیطان اپنی بات کو بندے کی بات بنا کے پیش کرتا ہے، اور یہ ہے وہ ہڈن فیکٹر جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے حملوں سے بچ نہیں پاتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا فیصلہ ہے، ہمیں عقل ہے۔ آپ جا کے کسی شراب خانے میں لوگوں سے پوچھیں کہ کیا خیال ہے، یہ شیطان آپ کو کہہ رہے شراب پئیں؟ تو کہیں گے کیا مطلب، ہم خود پی رہے ہیں، ہمیں مزہ آ رہا ہے، ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ دیکھیے کوئی شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں کے ٹکٹ خرچ کرے گا؟ کوئی شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے جسم کو خراب کرے گا؟ نہیں نا۔ شیطان بندے کو یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ تم کرتے ہو، یہ تمہارا فیصلہ ہے، اور ساتھ ہی یہ تسلیاں دیتا ہے آئی ایم یور ویل وشر۔ شیطان کبھی اپنی اصل شکل میں نہیں آتا، یہ انسانوں کے روپ میں آتا ہے، یہ ماں باپ بھائی بہن بیٹی ان کے روپ میں آتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑے گا، کسی جنگل میں جا کے نہیں دیکھنا، یہ قریب ہے۔ اب اس بات کو سن کے خوف آتا ہے، کیسے پہچانے کہ یہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں یہ اصل ہیں یا شیطان کا روپ ہے؟ تو اس کا بھی ایک کرائیٹیرین ہے، تیسرے پارے میں بھی پڑھا تھا، یہاں پھر بتا دیتی ہوں، کہ ہر وہ ذات جو اللہ کے احکامات کو توڑنے کے فائدے بتائے نا، صحیح کام کو چھوڑنا یا اس کو توڑنا یا اس سے رکنے کا فائدہ بتائے، شریعت کو ماننے کے نقصان بتائے، فوراً سمجھ جائیے کہ یہ شیطان ہے۔ آج شیطان لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ دیکھو دین پہ آ رہی ہو نا، سوچ کے آنا، بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، رشتے کون کرے گا، یہ آپ نے کیا جوانی میں شروع کر دیا، آپ کو رشتہ کون دے گا، بھوکے مر جاؤ گے، شوہر ناراض ہو جائے گا، چھوڑو اس کتاب کو، ہلو، اب یہ بزنس چھوڑیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس طریقے سے شیطان انسان کو غلط کام کرواتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور کیا کرتا ہے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا، ان کی شرمگاہیں کھلواتا ہے۔ آج دیکھیے کہ شیطان نے لوگوں کو کیسے یرغمال کیے۔ ایک رپورٹ تھی جرمنی سے کسی اخبار کی کٹنگ، اور اس میں کہ جرمنی میں ایک مقابلہ حسن ہو رہا ہے، پچھلے سال کی بات ہے، کچھ جون جولائی کی رپورٹ تھی یہ، اور وہاں جو خواتین شریک ہوں گی ان کے ہپس کا مقابلہ حسن ہے، وہ دیکھے جائیں گے کہ کس کے خوبصورت ہیں۔ اللہ اکبر، ہپس کے ذریعے سے دنیا فتح کروانا چاہتا ہے، کیا یہ لِيُبْدِيَ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا نہیں ہے؟ اب جو گندی عورتیں یا گندے کام کرنے والے اس میں شامل ہوں گے، اور جو ججز ان کو دیکھیں گے، کیا شیطان یہ کہے گا کہ یہ پلیز میرے کہنے پہ کر دو، یہ تو میرا کام ہے؟ نہیں، وہ ان کو اپنا لگے گا، وہ کہیں گے دس از آور فگر، آور باڈی، ہمارا حق ہے۔ شیطان تو انسان کو سب سے پہلے اس کے اپنے نفس کے ذریعے سے بہکاتا ہے۔ ایک سوال اٹھتا ہے، بہت ہی باریک نقطہ علماء نے اٹھایا، کہ ہمیں تو شیطان بہکاتا ہے، शैतान को कौन बहकाता है? कुछ लोग बड़ी इस तरह किस्म की बातें करते हैं ना, शायद आपसे भी कभी कोई बच्चा कर ले। तो शैतान को किसने बहकाया था? अना खैरु मिन, उसके नफ्स ने, ईगो। शैतान को भी उसके नफ्स ने बहकाया था। इसीलिए तो हर इंसान के लिए सबसे बड़ा बुत उसका नफ्स है ना, और इसी पे काबू पाना है। वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए जन्नतें हैं। और एक जगह आता है नहन नफ्स अनिल हवा, जो अपने नफ्स को हवा से रोक ले, ख्वाहिश से रोक ले, फिर वही बचेगा। फिर यहाँ एक और चीज़ थोड़ी सी इन्हीं आयत में, सवाती हिमा, सवात सू की जम है ना। सू कहते हैं जिसे देखकर शर्म आए, कराहत हो, और यहाँ मुराद शर्मगाह है। क्या कराहत वाली चीज़ जिसको देख के शर्म आए, उसको जाहिर करना अच्छी बात होगी? क्यों छुपाने का हुक्म है कि ये गंदी चीज़ें हैं, कराहत आती है, उपकाइयाँ आएंगी इस चीज़ को देख के। अल्लाह ने काबिले शर्म हिस्सों को क्यों छुपा दिया? ताकि तुम्हारी इज्जत कायम रहे। लेकिन शैतान बंदे को इन्हीं चीज़ों को खूबसूरत करके दिखाता है। जो छुपाने की चीज़ें थी उनको नुमाया करना चाहता है। देखिए कि आदम और हवा के दिल में ईमान था, हया थी, लिबास उतरा शैतान के एक बहकावे में आ गए, लेकिन अंदर की हया नहीं ख़त्म हुई थी। इसीलिए तफिका यख्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, फौरन पत्ते लगाने लगे। पहले बहकावे में आगे शैतान के दूसरे में नहीं आए कि चलो अब नहीं तो ना से लो, निकाल दिया जन्नत से, अब चलो निकलते हैं, कोई बात नहीं, अब खा लिए, लाओ और लाओ क्या था। नहीं, फौरन संभल गए। ये है ईमान वाले की कैफियत। सूरह हमीम सजदा में भी और सूरह फुरकान और कई जगह आप पढ़ेंगे कि ईमान वालों को जूँ ही वसवसा आता है, फतज़क करू, होश में आ जाते हैं, अरे कहाँ जाने लगी थी, अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा तौबा, बंद करो, ख़त्म, नो मोर। पाँव फिसल सकता है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन वो गलती पे कायम नहीं रह सकता। और इसे ये भी पता चलता है कि जिस्म को छुपाना फितरत में गुंदा हुआ है। आदम ने वहाँ कौन सी सूरत नूर पढ़ी थी? आदम और हव्वा ने कौन सी सूरत आराफ पढ़ी थी? कुछ भी नहीं। किसने उनको बताया कि नंगे नहीं रहना? ये फितरत, बेहयाई जो है ना, ये फितरत से हटा हुआ रास्ता है, डिवियंट बिहेवियर है, जबकि हया फितरत का रास्ता है। हाँ, जब फितरत मसख हो जाती है तो बेहयाई नॉर्मल लगती है। चलो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा ही कम करूँगी, चलो पूरे नहीं, आधे बाजू, आधे नहीं तो और कम, चलो स्लीवलेस से फ़र्क क्या पड़ता है, बाजू तो वैसे भी कोई काबिले शर्म है ही नहीं। और इस तरह होते होते आगे जाता है। तो याद रखिएगा कि हया सिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये इंसान के अंदर गुंदी हुई है। आदम अल हव्वा के अंदर सीखी सिखाई थी, ये अंदर अल्लाह ताला ने बिल्ट इन कर दी, हराम गज़ा के असर से उतरने लगी, लेकिन अल्लाह ने फिर उनको बचा लिया, पत्ते झांकने लगे। अल्लाह की नाफरमानी का सिंबल है लिबास का उतरना। ये दो पॉइंट नोट कीजिएगा, आदम और हव्वा का लिबास कब उतरा? जब हराम गज़ा अंदर जाने लगी। और दूसरी बात है कि अल्लाह ताला नाफरमान हुआ। थोड़ी सी बात जो इतनी ज़रूरी नहीं लेकिन शेयर कर लेती हूँ कि वो लिबास किस चीज़ का था। लोगों ने इस पे बात की, बहुत ज़्यादा बातों में से दो तीन बातें जो शायद कभी आप कहीं सुने या पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि मुफस्सरीन कहते हैं कि वो लिबास था कौन सा जो उतरवाया गया। बास कहते हैं कि वो नूर का लिबास था, बल्कि मैं आपको मुफस्सरीन के नाम के साथ ही बता देती हूँ ताकि ये चीज़ असल सोर्सेज के साथ ही आप तक पहुँचे। जी चंद सेकंड चाहिए मुझे, मैं सिर्फ रेफरेंस देख लूँ। जी वहाँ भी मंबा कहते हैं कि लिबास नूर का था। इसी तरह इब्ने अभी हातिम में फरहाबी, इब्ने अभी शैबा और बहुत सारों के नाम हैं جس کو مختصر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس کا قول کیا کہ آدم اور حوا کا لباس ناخن کا تھا، لیکن درخت کا مزہ چکھنے کے بعد وہ کل لباس اتر گیا، صرف ناخن رہ گئے۔ تو بہرحال کچھ بھی تھا، ہمیں اس سے کوئی اتنی ضرورت نہیں۔ عبی بن کعب سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آدم دراز قد ایسے تھے جیسے کھجور کا پرانا لمبا درخت، سر کے بال بڑے بڑے تھے، جب گناہ میں پڑے اور پوشیدہ اعضا ظاہر ہوئے اور پہلے ان اعضا کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے، تو بھاگ کر ایک باغ میں پہنچے اور وہاں درختوں میں بال جو تھے وہ الجھ گئے۔ کہا مجھے چھوڑ دو، تو کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم کیا تم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ کہا نہیں اے میرے رب، مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے۔ بہرحال لباس اتر گیا۔ پتہ کیا چلا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو دو کام ضرور ہوتے ہیں، یا لباس اتر جاتے ہیں یا بے چینیاں ہونے لگتی ہیں۔ آج دیکھیں تو انسانیت کے ساتھ یہ دونوں ہی کام ہو رہے ہیں۔ انسان بے چین ہے، اس کو قرار نہیں ہے۔ جیسے روتا بچہ ہے نا، اس کو چین نہیں آتا، وہ ماں ہی کی گود میں آتا ہے تو چین آتا ہے۔ آج جتنا فرسٹریشن اور جتنا پلیوشن دکھتا ہے، اصل میں یہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، اس کی اظہار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا جو نافرمانیاں کر چکے ہوتے ہیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا۔ تھوڑا سا فرق لگا آپ کو؟ عموماً قرآن پاک میں جہاں نادا کا لفظ آتا ہے، اور خاص طور پہ سورت الانبیاء میں بہت کثرت سے آتا ہے، جب انبیاء کرام کی پکار ہے، حضرت یونس نے پکارا نادا فی ظلمات، تین اندھیروں میں پکارا تھا، لیکن وہاں نبی پکارتے تھے رب کو، یہاں فرق الگ ہے۔ یہ آدم کا ایک خاص احتساس کہہ لیں، ایک خاص بات دکھی اس آیت میں کہ رب نے ان کو پکارا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی غلط کام بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دم اس کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ ربہما، ان دونوں کے رب نے۔ دوسری بات، رب پھر بھی رہا۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ صرف نافرمانی کرنے یا اس کی طرف جانے سے بندے کا رب سے رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ کمزور ہو سکتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ الم انحکما، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا؟ بار بار تثنیہ کی ضمیر آ رہی ہے، اس سے وہ موضوع اور واضح ہو رہا ہے۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، نہا روکا نہیں تھا؟ ان تلکم الشجرتی، اس درخت سے۔ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تم کو نہ کہا تھا، یہاں لا جو ہے وہ محذوف ہوگا، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا، کیا؟ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ بتاؤ کیا تمہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ کیسے پیارے شکوے ہیں رب کے۔ پہلے تو پکار لیا، اتنا نہیں ناراض ہوا، اتنا نہیں روٹھا کہ پھر ان کی بات ہی نہ سنے، ان کو پکارا ہی نہ۔ تو پہلی بات اس سے عمل کی کیا نکلی، کہ ہمیں بھی کسی کی پہلی دوسری غلطی پہ اس کو پکارنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ بچے تو بہت ہی نافرمانیاں کرتے ہیں، شروع میں پکاریے۔ بعض لوگ اتنے اگریسو ہوتے ہیں، پہلے کھلی چھوٹ دیتے ہیں، پھر اس چھوٹ کے بعد بچے ذرا غلط کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بہت برا کام ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی کٹ آف کرتے ہیں۔ نہیں، آپ بھی پکاریے اپنی اولادوں کو، آپ بھی اپنے ساتھیوں کو پکاریں، کوئی بات نہیں، کچھ غلطی ہو گئی، آ جاؤ، کوئی بات نہیں، میں تمہیں سکھا دوں گی، اب آئندہ ایسا نہ کرنا۔ بچہ فوراً مان جاتا ہے۔ دوسری بات، الم انحکما، کیا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا؟ نہا کا لفظ ہے، پیچھے دیکھیے منع کا لفظ تھا، یہاں نہا کا لفظ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں زیادہ نہا کہتے ہیں نہیں انل منکر، ہم لفظ بولتے ہیں نا، امر بالمعروف و نہیں انل منکر، نہیں انل منکر کو منع انل منکر کیوں نہیں کہتے؟ یہ فرق آج آپ کو پتا چل گیا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، کہ نہا کا معنی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بول کے کچھ کہنا، اور منع کرنا تو کئی طرح سے ہو سکتا ہے، ہاتھ سے منع کر دیں، اشارے سے منع کر دیں، ایکشن سے منع کر دیں، اور منع کرنا تو ایسے بھی ہے کہ آپ بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ منع کا اصل میں منع کیا ہوتا ہے، بیریئر، رکاوٹ ڈال دینا۔ ہاں، بات باریک بات ہے، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو اس اوکے، نو پرابلم، لیو چھوڑ دیجئے۔ لیکن منع کرنے میں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو منع کرنے کا۔ آپ نے ایک چیز کو دوسرے سے اس طرح منع کیا کہ بیچ میں ایک دیوار کر دی، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس روم میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس سے دوسرا کمرہ منع ہوا، بیچ میں دیوار ہے۔ لیکن نہا کا لفظ جو ہے یہ اکثر بولنا ہے، نہیں انل منکر، ہمیں بھی اسی کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے لیے وہ لفظ استعمال کیا جو آج اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کے لیے چنتا ہے، کیا؟ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ سب سے پہلے اللہ نے خود یہ کام کیا کہ آدم کو اس چیز سے روکا جس سے شیطان کے قبضے میں چلے جاتے۔ پھر آج وہ لوگ جو نہی عن المنکر کرتے ہیں ان کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ارد گرد والوں کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے یہ کام کر سکیں۔ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا، دونوں کو منع کیا؟ پیچھے یا آدم تھا، پکارا صرف آدم کو، وہاں حوا نہیں کا۔ پورے قرآن پاک میں آپ کو کہیں یا حوا نہیں ملے گا۔ اس میں پھر ایک بار ایک نکتہ ہے کہ اللہ نے عورت کا نام ہی نہیں لیا، اور نبی بھی تو بعد میں آدم ہی بنے تھے نا۔ بہرحال، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا؟ تل کما جو ہے نا، یہ مؤنث ہے، شجرہ تا ہے نا، مؤنث ہے، تا مربوطہ، تو لہٰذا اسی وجہ سے۔ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کہا، دیکھیں یہ أَقُلْ لَكُمَا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن شدت کے لیے۔ أَنْهَاكُمْ میں سب کچھ آ جاتا، اتنی بات بھی کافی تھی، لیکن خیر خواہی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، یا خیر خواہی کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ بات کھول کے بتائے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہی کہہ دیتے نا کہ آدم علیہ السلام بس اس درخت کے پاس نہ جائیے، تو بات کافی تھی، آدم نہ جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ کہلا کے کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، کیا بتا دیا کہ بندے کو سمجھ بھی آ جائے۔ بعض دفعہ بچے ریزن مانگتے نا، کیوں، وجہ، وائے، کیوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی، اس لیے منع کیے کہ دیکھو شیطان تمہیں اپنی باتوں میں نہ لگا دے۔ گویا کہ صرف اس درخت سے رکنا بڑی بات نہیں ہے، اصل خوف یہ ہے کہ شیطان تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ اب آدم علیہ السلام نے جب رب کا یہ کلام سنا ہوگا تو کیا دل پہ گزری ہوگی، میں نے اتنی محبتیں کرنے والے رب کو ناراض کر دیا، میں نے کیا کیا، میں کس کی باتوں میں آ گیا۔ فوراً پکارے، قالا، صرف آدم نہیں، حوا بھی پکاری، دونوں پکارے، ربنا ظلمنا انفسنا، جہاں آپ دیکھیں گے سخت ہے، اے اللہ ہم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ کیسے؟ گناہ کر کے، جنت سے نکالے جانے کا سامان کر کے خود اپنا نقصان کیا، ہم نے خود کو تباہ کیا۔ لہذا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا، اور اگر تو ہماری خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا، فَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے انسانی رویہ۔ آدم سے خطا ہوئی تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اب لائیے وہ پیچھے جو جملہ آپ کو بتایا تھا کہ خطا ہونے کے بعد ابلیس نے سب سے پہلے کیا جملہ بولا تھا، فبما اغویتنی، اس کی وجہ سے تو نے مجھے اغوا کیا۔ دونوں کا تقابل کریں، آدم نے غلطی ہوئی ان سے، شرمندہ ہوئے، شیطان اور زیادہ کھلنے لگا، پھر آدم سے غلطی ہوئی، اپنا قصور مان گئے، اللہ کا رحم مانگ رہے ہیں، اور ابلیس نے دلیل مانگنی شروع کر دی۔ یہ فرق ہوتا ہے انسانوں میں، جو انسانوں میں انسان ہوتے ہیں نا، وہ گناہ کے فوراً بعد توبہ کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، رحم مانگتے ہیں، اور جو ابلیسیت کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ اس کی لاجکس پوچھتے ہیں، وائے، کیوں، میرا ماحول ایسا ہے، کیوں پیدا کیا ادھر، نہ کرتا، نہ دیتا، میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جملوں سے محفوظ رکھے، غلطیاں کر کے شرمندہ ہونے والا بنائے۔ اس میں بہت ہی خوبصورت نکتے ہیں چند ہمارے لیے۔ پہلی بات اس آیت سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر صغیرہ گناہ معاف نہ کیے تو ان کی سزا ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ایک باطل فرقہ گزر چکا ہے، معتزلہ اس کا نام ہے، اسلام سے نکلا ہوا، ازل کہتے ہیں چھوڑنے کو، الگ ہونے کو، تو معتزلہ جو اسلام کو چھوڑ چکے، ان کا کیا کلیہ ہے تھا، آج تو ان کے لوگ باقی بھی نہیں ہوں گے، کہ صغیرہ گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی۔ کہتے ہیں ان کو کوئی معاف کرے نہ کرے، بس اس کی سزا ضرور ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم کا گناہ صغیرہ ہی تھا نا، لیکن معافی مانگ رہے ہیں، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صغیرہ گناہوں کی بھی معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری اس میں ایک بات ہے بڑی خوبصورت، کہ نفس پہ ظلم کیا، کیسے؟ خود کو جنت کے قابل نہ کر کے. دیکھیے ہر گناہ اپنے نفس پہ ظلم ہے، کیسے؟ وہ جسم جو جنت میں جانا تھا وہ ہمارے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. پھر یہ جو تغفرلنا ہے نا اور ترحمنا، اس کا تعلق بھی دیکھتے ہیں. تغفرلنا کیا ہے؟ پچھلے گناہ کو معاف کر دے، یعنی یہ جو پھل چکھ لیے اس کو معاف کر دے. اور ترحمنا کیا ہے؟ کہ اب آئندہ گناہوں سے بچانا، پہلی بات. اور رحم کیسے ہوگا؟ رحم کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے نا. ابلیس نے بہکانے کی کوشش کی، سراؤنڈ کیا انسان کو چار سمتوں سے، اوپر سے بھول گیا. بندہ جب یہ کہتا ہے نا کہ ترحمنا، تو اوپر سے اللہ کی مدد کو پکارتا ہے کہ اللہ شیطانی وسوسوں کے مقابلے میں تو میرے اوپر رحم کرنا. تو رحم کیا ہے؟ آئندہ نیکیوں کی توفیق دینا اور شیطان سے بچانا، ورنہ کیا ہوگا؟ لنکوننا. لام دیکھیے، شرط ہے اس میں، لام وجہ بتائی کہ اس سے کیا ہوگا، اور ننا میں نون پہ تشدید جو ہے یہ شدت کے لیے، ورنہ تو ضرور ہی ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا شیور شاٹ شاٹ من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں. دعا مانگ لی. اس ترتیب کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا، پھر آدم نے اس کے بعد یہ دعا مانگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب باہم دشمن ہونے کی حالت میں اتر جاؤ. ولکم فی الارض مستقر، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے. ومتاع الى حین، اور ایک مقرر مدت تک رہنا ہے. اور ساتھ کچھ اور بھی فرمایا قال فیہا تحیونا، کہا اسی میں تم جیو گے. وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مرو گے. ومنہا تخرجون، اور پھر اسی سے نکالے جاؤ گے. اب ظاہر ایسے لگتا ہے کہ آدم اور حوا نے دعا مانگ لی تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا نکل جاؤ. اب کب مانگی تھی؟ اسی وقت مانگ لی تھی یا دنیا میں جانے کے گرائے جانے کے بعد مانگی تھی؟ پہلی بات ہے کہ اس پہ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی مانگی تھی اللہ کی بات مرضی ہے، ہو سکتا ہے تبھی مانگ لی ہو. پیچھے پڑھ چکے فتلقى آدم من ربه بكلمات، اللہ نے سکھائی تھی جب بھی سکھائی تھی. اگر تو جنت میں مانگ لی تھی، پہلی بات اگر ہم سوچ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جنت میں وہی مانگ لی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے لیکن ابھی نکلنا پڑے گا، یعنی اس گناہ کو معاف کر کے دوبارہ جنت کے راستے کو کھول تو دوں گا، لیکن فی الحال آپ دنیا میں جائیے. یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے. اور اگر دوسری بات ہے کہ پہلے جنت سے نکالے گئے پھر دنیا میں آئے پھر وہاں دعا مانگی، تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن بہرحال بات یہ کہ دعا مانگ لی، کہا نکلو ادھر سے. اخبتوا بعضكم لبعض، ابھی تک جتنے سیگے تھے وہ تثنیہ کے تھے، آپ نے دیکھا ڈیول کے ہیں کیونکہ آدم اور حوا تھے، اور اب کیا رہے اخبتوا، تم سب نکلو، تو یہ جمع کیوں ہو گئی؟ بعض کہتے ہیں کہ آدم اور حوا ہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی آنے والی نسلوں کو اس میں کل مخاطب کر لیا گیا، کیونکہ جب یہ دنیا میں جائیں گے تو پھر اس سے بچے بھی تو پیدا ہوں گے نا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کو اس سے پہلے اتار دیا تھا، ٹھیک ہے. پھر دوسری وجہ اس جمع کے سیگے کی یہ دی جاتی ہے کہ آدم اور حوا کا نزول جو ہے وہ ساری نسل کے نزول کا سبب بنا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں ابلیس بھی ان کے ساتھ ہی نکلا. پھر بعض کہتے ہیں ایک سانپ کے ذریعے جس کے منہ میں ابلیس جنت میں گیا تھا اس کو بھی نکالا گیا. لیکن بات پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ اس میں بعد کملی بعد ندوب سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں ابلیس بھی تھا، اور اس طرح انسان دنیا میں بھیج دیا گیا یہاں جانا ہے. بعد دکم لبات دن ادو، یہ جملہ حالی ہے، حال بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اس دنیا میں دشمن بن کے رہو گے. آدم کا دشمن شیطان، آدم کے بچے ایک دوسرے کے آپس میں دشمن، اور شیطان اس طرح سے دشمنیاں ڈالتا ہے کہ واقعی انسان پھر اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے. قال فیہا، ہا کی ضمیر زمین کی طرف ہے، اسی زمین میں گرنا ہے، ادھر ہی رہنا ہے، اسی میں رہو گے ایک دنیا تک. وَفِيهَا تَمُوتُونَ مرو گے بیدھر, اور پھر وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی سے نکالے جاؤ گے, اسی مٹی سے نکلو گے. سورۃ طٰہٰ میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ مٹی کا ذکر ہے, اس مٹی میں سے نکلے, مٹی میں جاؤ گے اور پھر وہیں سے نکلو گے. آج بھی یہی ہے سب کے ساتھ. تو یہ تھی وہ کہانی کہ جس نے ہمیں ہمارے دشمن کی پہچان کرنا سکھائی, کیسے ہمارے باپ دادا کی کہانی سنا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ کرنا چاہا. اب وہ لوگ جو اس کو نہ مانے پھر ان کی مرضی, جنت کا مقام دکھا دیا, شیطان کی دشمنی دکھا دی, اور اب کہا کہ تم اپنا کام کر لو جو بھی کرنا ہے. آخر میں ایک چھوٹا سا تقابل کر لیتے ہیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے. اور وہ کیا کہ انسان کا اصل مقام دنیا ہی تھی, اب جنت میں جو رکھا نافرمانی کی وجہ سے نکلا. دیکھیے شیطان جنت سے نکلا نافرمانی کی وجہ سے, ٹھیک ہے. آدم جنت سے کیوں نکلے, یہ ہے ہم سب کے سوچنے کا نقطہ اس وقت. 5 سیکنڈ تک سوچئے ذرا آپ, آدم جنت سے کیوں نکلے؟ خواہش کی پیروی پہ. یہی ہیں دو چیزیں جو آج بھی لوگوں کو جنت سے روکیں گی, جائز اور ناجائز خواہش کے پیچھے. جنت کو گنوانا یہ عقل مندی نہیں ہے. آج اگر ہم نافرمانیاں کریں گے, خواہشات کی پیروی کریں گے, تو اس جنت میں کیسے جائیں گے؟ آدم کی جنت اور ہماری جنت میں بہت فرق ہے. آدم کو جو جنت ملی تھی وہ امتحان کے لیے ملی تھی, ہمیں جو ملے گی وہ انعام کے طور پہ ملے گی. آپ پیج میں لائن لگا سکتے ہیں اور تقابل کر سکتے ہیں. پھر دوسرا فرق کیا آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو جنت ملی تھی نا اس میں لمیٹیشنس تھیں, اب جو جنت ملے گی نا اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوگی, کوئی پابندی نہیں, جو چاہو کھاؤ جو چاہو کرو, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام جنت سے جو نکالے گئے, کیوں نکالے گئے, کیا چاہتے تھے؟ تین چیزیں تھیں. پہلی بات, ہمیشگی کی زندگی چاہتے تھے. خواہش آ گئی دل میں کہ میں ہمیشہ رہوں, اسی پہ شیطان نے وار کیا, ان کا ویک پوائنٹ لیا. دوسری بات ملاکین کی ہوئی تھی, فرشتے, شیطان نے کہا کہ دیکھو تم فرشتے نہ بن جاؤ, تو آدم نے کہا اچھا فرشتے بن جائیں. اور تیسری چیز خواہش کھانے کی آ گئی. میں دہراتی ہوں اس بات کو, دلچسپ بات ہے کہ آدم جنت سے کیوں نکلوائے گئے, تین شبہ دل میں آ گئے. ہمیشہ جینے کا شوق آ گیا, فرشتہ ہونا چاہا, اور کھانے کی خواہش. ابلیس نے ان تینوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اچھا تم فرشتے بن جاؤ گے, تم ہمیشہ رہو گے, درخت چکھو بڑا اچھا ہے, مزے کا ہے, نکل گئے. آج اب جب جنت میں ہم سب جائیں گے نا, تو دیکھیے وہ ہمیشگی کی زندگی کی خواہش کیسے پوری ہوگی. قرآن پاک میں بار بار آتا ہے ہم فیہا خالدون, اب ہمیشگی والی بات بھی مل جائے گی. دوسری بات تھی فرشتے ہونے کی خواہش, تو اب جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ فرشتوں کی طرح معصوم ہوں گے, کوئی کسی کو نقصان نہیں دے گا, سلامن سلامہ, کوئی لغو نہیں, کوئی برائی نہیں. جنت میں واقعی انسان فرشتوں والی زندگی کا تصور آتا ہے کہ بالکل بے ضرر لوگ گزریں گے. اور اگر تیسری چیز دیکھ لیں کہ ایک درخت کے کھانے کی خواہش تھی, تو اب کیا کہا, لہم فیہا ما یشتہون, کھاؤ پیو عیش کرو. اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں بتا دیا کہ اگر ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے بچ جاؤ گے نا, تو پھر تمہیں یہ سب مل جائے گا جو تمہیں اس دنیا میں دینا چاہتا ہے. تھوڑی سی پابندی ہیں, آگے خیر ہی خیر ہے. اگر یہاں درخت سے باز نہیں آ سکتے, تو پھر وہاں کے درخت تو چھٹیں گے. اور ایک اور بات پتہ چلتی کہ اللہ نے انسان کو معاف کر کے بھیجا تھا, انسان پیدائشی گناہ گار نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے معاف کر دیا. اس بات کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ربنا ظلمنا والی جو آیت ہے نا, یہ پہلے تھی. قصور ہوا کوئی بڑی بات نہیں, اصل بات ہے کہ اس کے بعد کیا کیا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ میں نے اس بون سنر پیدائشی گناہ گار ہے, یہ درست نہیں، اللہ نے معاف کر کے بھیجا، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ انسان کو سزا کے طور پہ دنیا میں بھیجا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو امتحان کے طور پہ دنیا میں بھیجا. ہم سب کمرہ امتحان میں ہیں، ہمارا کلاس روم ہے یہ. جتنا اپنے آپ کو بچائیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی بچنے کی توفیق دے گا. غلط کام کر کے بچیں گے نہیں، اگر وہ نہ بچے تو ہم بھی نہ بچیں گے. ہر آدم کے پیچھے، اگر آدم کے پیچھے ابلیس تھا تو آج بھی ہر انسان کے پیچھے بہت سارے ابلیس لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. اچھا، نیو گھنی ایک جگہ ہے، وہاں کے لوگ آج بھی پتے چپکاتے ہیں. یہ بھی ایک آپ کے لیے دلچسپ خبر ہوگی.